हम मसलियत की खातिर हमारे कुछ फवायद हैं, माली फायदे हमारे जाया होते हैं, हम अगर इत्तेबा करें। इसी चीज को बयान किया गया, दूसरों को नेकी की तलकीन करके और खुद अपने आप को फरामोश करते हैं, कितनी बुरी बात है। जब कहते हो दूसरों को कि हाँ भाई ठीक है, तुम इस पर कायम रहना, ये सही है, तो खुद अपने आप को क्यों फरामोश करते हो, खुद क्यों जहन्नम के कुंडा नातराज बनते हो, इस खातिर कि हम कोई मफाद हासिल कर लें। आगे सूरह आल इमरान में आएगा कि वो जो नसारा का वफद जो आया था हुजूर की खिदमत में, मां दुनियादारी की खातिर ईमान से महरूम रहा। तबकात निसाब दूसरी किताबों में मौजूद है कि अगर ईमान कबूल कर लें तो हमको ये जो वजीफे या तनख्वाहें हमारी लगी हुई ये बंद हो जाएंगे, एजाज हमारे खत्म हो जाएंगे। रूमी बादशाहों ने हमको बड़े एजाज दे रखे, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो ये बात के दूसरों को तलकीन करना और खुद अपने आप को फरामोश करना, ये बहुत बुरी बात है। हदीस में आता है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मेराज का वाकया पेश आया, मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ कि जिनके होठों को जहन्नम की कैंचियों से काटा जा रहा था। तो मैंने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं? उन्होंने बतलाया कि हुजूर ये आपकी उम्मत के खतीब लोग हैं जो लोगों को अमर बिल मारूफ करते थे लेकिन खुद अपने आप को फरामोश करते थे। ये वो लोग हैं उनकी उनके होंठ काटे जा रहे हैं, जबानें काटी जा रही हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक रिवायत बयान की है तफसीर में कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भाई जहन्नम में एक ऐसा आदमी भी होगा जिसकी बदबू से जहन्नम वाले भी बड़ी तकलीफ पाएं, खुद दोजख वाले। तो लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर वो कौन लोग होगा? फरमाया वो इल्म वाला जो अपने इल्म से फायदा नहीं उठाता, वो ऐसी बुरी बदबू में मुब्तला होगा कि जहन्नम वाले भी उससे पनाह मांगेंगे और उससे अजियत महसूस करेंगे। और एक दूसरी हदीस के अंदर ऐसे अल्फाज आते हैं कि उस शख्स की मिसाल जो दूसरों को नेकी सिखलाता है और खुद अमल नहीं करता, उसकी मिसाल चिराग जैसी है, दूसरों के लिए रोशनी फराहम करता है और खुद जलता है, दूसरों के लिए रोशनी का बायस बनता है खुद जलता है, उसकी मिसाल ऐसी है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में यूं आता है कि एक शख्स को क़यामत वाले दिन लाया जाएगा और फिर उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उसकी आंतें पेट से निकल कर नीचे लटकनी होंगी, इस तरीके से उनको खींचेगा जैसा कि गधा खरास को खींचता है, आटा पीसने वाला खरास जो होता है। लोग उसके गिर्द इकट्ठे होंगे और कहेंगे ऐ फलां, तुझको ये मुसीबत कैसे पहुंची? तू तो लोगों को नेकी का हुक्म देता था और तू तो हमको बुराइयों से मना किया करता था, तुमको ये आफत कहां से लायक होगी? वो कहेगा आमरुकुम बिल मारूफ वला आती, अफसोस कि मैं तुमको नेकी का हुक्म देता था लेकिन खुद नहीं करता था नेकी, मैं तुमको बुराइयों से मना करता था लेकिन खुद में बुराई का इर्तिकाब करता था, आज मुझको ये सजा मिल रही है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर ऐसा ही हदीस। तो फरमाया लोगों को तुम नेकी की तलकीन करते हो और बहुत मसाइल बयान करते हो, कुरान की अकानियत का भी इकरार करते हो, नबी आखिर ज़मान, खुद ईमान नहीं लाते, अपने आप को फरामोश करते हो, किताब पढ़ते हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई अकल नहीं है? समझते नहीं, ये कितनी बेअकली की बात है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर फरमाया वस्तईनु बिसब्र वस्सलात, मदद तलब करो सब्र के साथ, सब्र इख्तियार करो, ये बुराइयां हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी, माल और जाह से ये सब्र के जरिए तुम इलाज कर सकते हो, और नमाज के जरिए, नमाज पढ़ो कि तुम्हारे अंदर आजी पैदा हो, इंकिसार पैदा हो, और इसके अंदर ही शिफा है मुख्तलिफ बीमारियों की। फिर फरमाया इन्ना अला कबीरतुन, बेशक नमाज बड़ी बोझल है और भारी है, इल्ला अलल खाशीन, मगर जो आजी करने वाले, اللہ تعالیٰ کے سامنے جو عاجزی اور انکسار کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نماز راحت بنتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اذا حزنہ امر افزا الی الصلاۃ، جب کوئی غم والی بات لائے تو اس سے آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے ہیں، اور کیونکہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور تعلق باللہ کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور جتنی یہ قوت پیدا ہوگی جتنا انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا استوار ہوگا اتنی مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔ یہ سب کا علاج ہے، جس قدر مصائب کا احساس ہوتا ہے انسان کو اسی وجہ سے کہ تعلق باللہ کمزور ہوتا ہے، اگر یہ مضبوط ہو جائے تو پھر علاوہ اس کے نماز بہت شفا ہے، کئی مرتبہ ظاہری بیماریوں سے بھی انسان کے لیے شفا کا باعث بنتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام ابن کثیر نے بھی اور ابن جریر نے بھی اس روایت کو بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد تھا، آپ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، حضور کا گزر ہوا، آپ نے فارسی لہجے میں فرمایا اشکم درد، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ اب فارسی کا لفظ بھی آپ نے اپنی زبان مبارک سے تلفظ فرمایا، شکم پیٹ کو کہتے ہیں درد کا معنی درد ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا نام حضور پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، فرمایا قم فصلی فإن فیها شفاء، اٹھو نماز پڑھو اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی، نماز پڑھی اللہ نے شفا دے دی، پیٹ کا درد دور ہو۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا، تو فرمایا یہ نماز بوجھل ہے الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ عاجزی کرنے والے کون سے؟ الذین یظنون، ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے اور ظن کا معنی یقین بھی ہوتا ہے، یہاں یقین کا معنی، یہ ازداد میں سے ہے، ازداد وہ لفظ ہوتا ہے ایک لفظ کے دو متضاد معنی ہوتے ہیں عربی زبان، جون کا معنی سیاہ بھی ہوتا ہے سفید بھی ہوتا ہے، حمیم کا معنی گرم بھی ہوتا ہے سرد بھی ہوتا ہے، اور ظن کا معنی شک بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے، یہاں یقین کا معنی ہے۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کو یقین ہے کہ رب تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اللہ ترجعون، تمام چیزوں کا رجوع بالانتہا، ورنہ الی ربک المنتہا، ہر چیز کی انتہا وہاں خدا کے سامنے پیش ہے، تو لہذا وہ ان پر بھاری نہیں ہے، بوجھل نہیں ہے، ورنہ دوسرے لوگوں پر یہ بڑا بوجھ ہے، نماز بھاری معلوم ہوتی ہے کیونکہ پابندی بڑی ہوتی ہے اس میں کئی باتوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یوخذ منها عدل ولا هم ینصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت بخشی جہان والوں کے مقابلے میں، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں بچائے گا کوئی نفس دوسری نفس سے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے فدیہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور اس بات کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی فرعون والوں سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب، بہت بری سزا، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس بات میں بلا اور آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، اور اس بات کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فانجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. پہلے رکوع میں اجمال تھا، اب یہاں سے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا حال ذکر فرمایا ہے، اور وہ انعامات اور معجزات جو ان کے لیے ظاہر کیے گئے تھے ان کا ذکر کیا ہے. اپنی نعمتیں یاد دلا کر قرآن کے نزول کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں. وہ نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان کا ذکر کیا ہے. ساتھ ساتھ ہی آل ایمان کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے بچتے رہیں، کہیں ان کی ان خرابیوں میں نہ مبتلا ہو جائیں. اس پہلی آیت میں اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایک نعمت اور ایک ایک احسان جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا تھا اس کا ذکر ہے. بنی اسرائیل جس وقت فرعون کی قوم کی غلامی میں مبتلا ہوئے تھے، بڑا عرصہ اس میں گزارا تھا انہوں نے، تو اس دوران میں ان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی، اور سرکشی کا وعدہ بھی پیدا ہو گیا، حق کے مقابلے میں سرکشی. یہ سرکشی بنی اسرائیل سے نہیں گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی بعد میں تشریف لائے. بڑے عرصے تک بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے، بعد میں بے شمار انبیاء علیہ السلام رہے، مگر ان کی وہ سرکشی کا مادہ جو تھا وہ برابر ان میں قائم رہا. تمرد اور سرکشی، یہ ساری چیزیں ان آیات سے واضح ہوں گی. پہلے اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے ہیں وہ یاد دلائے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کا بندہ. اے فرزندان یعقوب، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی. وہ بے شمار نعمتیں تھیں، آگے جن کا ذکر آتا ہے وہ سب نعمتیں ہیں. غلامی سے آزاد کرنا، بحثیت قوم کے برتری دینا، نبیوں کو ان کے اندر قصد کے ساتھ بھیجنا، اور اس کے علاوہ اور جتنی خوبی کی باتیں ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تم کو فضیلت بخشی علی العالمین، جان والوں پر، جان والوں پر، خاص طور پر اقوام عالم، دنیا کی قوموں کے مقابلے میں اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سب قوموں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت بخشی. اور جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے، اذ جعل فیکم ملوکم و انبیاء، یاد کرو احسان کو کہ اللہ نے تمہارے اندر بڑے بڑے بادشاہ بھی پیدا کیے، تمہارے اندر نبی پیدا کیے کثرت کے ساتھ. تم کو وہ چیز عطا کی جو جان والوں میں کسی دوسری قوم کو نہیں عطا کی، بحثیت قوم کے اپنے دور میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخش. لیکن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں ان کی فضیلت نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہو چکا ہے, قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت بخشی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی آگے دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہوگا. تو اس سے مراد ہے اپنے دور کے اندر, جب بنی اسرائیل کے عروج کا دور تھا اس وقت تمام اقوام عالم کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو برتری حاصل, اور ایک لحاظ سے یہ کہ یہ دین ان میں تھا اور بادشاہیت بھی تھی, نبوت بھی تھی, خلافت بھی تھی, یہ ساری باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں, اور علمی اعتبار سے بھی اس قوم کو تفوق حاصل تھا, بلندی حاصل تھی. ایک خاص چیز جو بنی اسرائیل سے کی قومی حیثیت سے معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو بھی محفوظ رکھا, اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا, چنانچہ یہ بائبل کے اندر بڑا حصہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہے. اس کے علاوہ اور کتابیں اس کے اندر بھی اپنی تاریخ کو محفوظ رکھتی ہیں. اس کے بالمقابل مثلا ہندو قوم کی یہ ہزاروں سال تک رہی ہے لیکن انہوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا, کوئی تاریخ نہیں ہے, قصے کہانی سوائے جھوٹے قصے کہانی ماں بھارت کے قصے کہانی کے سوائے کچھ بھی نہیں. اس کو خود ہندو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ محفوظ نہیں بنی اسرائیل, اور دوسری قومیں جو اس دور میں آباد تھی ان کی بھی محفوظ نہیں. بعد میں جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دور آیا تو ان کو علمی حیثیت سے تفوق حاصل, انہوں نے تاریخ کو بھی محفوظ کیا, علوم کو بھی محفوظ کیا اپنے عروج کے زمانے میں, اور بعد میں یہ زوال کے زمانے میں ان کی حیثیت بھی ویسی ہوگی جیسا دوسری زوال پذیر قوموں کی ہوتی. آج کل جو مسلمان دنیا میں آباد ان کو کوئی اپنی تاریخ سے دلچسپی نہیں, نہ اس کی حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں, نہ اپنی کتاب کی تشریح اور تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کتاب کی کیا تشریح ہے, کیا تفصیل ہے. یہ بات ختم ہو گئی یہ زوال کے زمانے, یہ عروج کے زمانے میں سب چیزیں انہوں نے محفوظ رکھی, آج بھی محفوظ ہیں. سب بڑی بڑی تاریخیں جو لکھی ہوئی ہیں, ابن خلدون جو آٹھویں صدی میں گزرے, تبری دوسری صدی میں گزرے, ابن کثیر بھی آٹھویں صدی میں گزرے, اس کے علاوہ بڑے بڑے مفسر ابن عثیر, ان سب نے تاریخیں بھی محفوظ کی ساری, اور علوم کو بھی محفوظ کیا. مگر آج وہ بات نہیں ہے, آج یہ انگریز کی جدت جب سے پیدا ہوئی ہے انہوں نے مسلمانوں سے اپنی تاریخ کو بھی فراموش کرا دیا. آج زیادہ فخر اگر ہوتا ہے تو یورپ کے افراد پر ہوتا ہے, یورپ کے نے جو افراد پیدا کیے ہیں ان کی تاریخ کو لوگ زیادہ یاد کرتے ہیں, زیادہ میں اپنے رجال کی تاریخ کو کچھ بھی نہیں, نہ باقیت پیدا کرتے ہیں نہ اس کو محفوظ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک بنی اسرائیل کی فضیلت کی بات کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو بھی محفوظ رکھا. تو عالمین سے مراد اقوام عالم, باقی چیزیں جو ہیں وہ تو انسان کے تابع ہی ہوتی ہیں کائنات. اقوام رب العالمین جب کہا جاتا ہے یہ تمام اقوام, اور باقی چیزیں جو ہیں وہ تو انسان کے خدمت کے طور پر خدا نے کائنات میں پیدا کی, برتری تو انسان کو حاصل ہے, اور تمام اقوام کے مقابلے میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی اپنے دور میں, مطلقا نہیں, کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری عمر سب سے بعد میں آنے والی ہے لیکن قیامت والے دن سب سے آگے ہوگی, حساب کتاب ان کا پہلے ہوگا, بیش میں بھی پہلے جائیں گے, اور برتری بھی ان کو سب پر حاصل ہوگی. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ نعمتیں یاد دلا کر یہ فرمایا وتقو یومن، ڈرو اس دن سے کہ نہ بچائے گا کوئی نفس دوسرے نفس سے کچھ بھی، بہت ہی خوفناک اور خطرناک دن آنے والا، ہر نفس کو اپنی جواب دہی کرنی پڑے گی اور اپنے عقیدے اور عمل کے مطابق بھگتان کرنا پڑے گا، اس دن سے بچو۔ اور تقوی کا یاد رکھو، اس دن انسان کی برتری تقوی کے لحاظ سے ظاہر ہو، اور تقوی جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تقوی کی تشریح میں یہ آیت آپ نے پڑھی، عدل احسان قرابت داروں کا حق، اور فوش منکر بے حیائی کی باتوں سے رکنا، یہ چھ باتیں، تین مثبت ہیں تین منفی ہیں۔ یہ تقوی کی تفسیر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عدل، عدل عقیدے میں اور عمل میں، اپنوں کے لیے اور بیگانوں کے لیے، ہر چیز میں آتا ہے، اور احسان تو بڑی منزل ہے، اور حقوق کا ادا کرنا یہ تو بہت ہی اس سے بھی آگے ہے۔ یہ تمام چیزیں تقوی میں آتی ہیں، قیامت والے دن انسانوں کی فضیلت تقوی کے اعتبار سے ظاہر ہوگی۔ کوئی نفس دوسرے کو کام نہیں دے سکے گا، ولا یقبل منہا شفاعت، نہ اس نفس سے سفارش قبول کی جائے گی، یہاں مطلقاً سفارش کی نفی ہے۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مطلقاً اس آیت میں سفارش کی نفی کی ہے، حالانکہ سفارش جو ہے وہ برحق ہے، قرآن اور سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفارش ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سفارش جو ذکر کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کافر کے حق میں سفارش مفید نہیں ہوگی، کسی کافر سے سفارش نہیں قبول کی جائے گی، جیسا کہ یہ بالکل واضح ہے بات۔ حضور نے فرمایا کہ میری سفارش برحق ہے، قیامت والے دن ہر میری امت کے ہر اس آدمی کو پہنچے گی، لمن لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا۔ کافر کے حق میں، مشرق کے حق میں سفارش نہیں ہوگی مطلقاً، اس کو سمجھ لیں جیسا ورقہ ہی پھاڑ دیں، ناممکن ہے۔ البتہ اگر اس کی فکر پاک ہوگی، عقیدہ صحیح ہوگا، مشرق اور کافر نہیں ہوگا، اس کے حق میں سفارش ہوگی، لیکن وہ مشروط ہے، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالی کی اجازت سے۔ اور دوسری شرط یہ ہے لمن رضی لہ قولا، خدا کو جس کی بات اور عقیدہ پسند ہوگا اس کے بارے میں سفارش ہوگی، فاسد العقیدہ انسان کے بارے میں سفارش نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی باطل عقیدے والا ہوگا اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ یا یہ فرماتے ہیں شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت بالکل کوئی چیز مفید نہیں ہوگی، حشر میں بڑی بڑی منزلیں آئیں گی، جب قہری تجلی نازل ہو رہی ہوگی زور سے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھر تھرائیں گے، گھبرائیں گے، ڈریں گے، بڑے خوف زدہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے نفسی نفسی پکاریں گے، اس موقع پر کہاں سفارش ہوگی۔ ہاں دوسرے موقع پر پھر ان دو شرطوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اجازت دے گا اور جس کا عقیدہ صحیح ہوگا سفارش ہوگی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور جس دن کسی سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، فدیہ دے کر کے کوئی جان، دوسری جگہ صاف موجود ہے کہ تمام زمین اگر سونے کی بھری ہوئی ہو اور آدمی اس کو فدیہ دے کر اپنی جان کو بچانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ پہلے تو ساری بھری ہوئی زمین ایک آدمی کو کیسے مل سکتی ہے، یہ بھی محال ہے، لیکن اگر بالفرض ایسا فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ کسی طرف سے مدد ہو، یہ مختلف طریقے ہیں دنیا میں سفارش کے ذریعے بھی بچائے جاتے ہیں مجرم، فدیہ دے کر بھی اور جتھا بندی کے ساتھ، جتھا بنا لیا اور اپنے آدمی کو چھڑا لیا، وہاں ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوگی، نہ جتھا بندی ہوگی، نہ فدیہ ہوگا، نہ سفارش چلے گی اور نہ کوئی کسی کو بچا سکے گا. وہاں تقوی کے اعتبار سے تقوی ہوگا تو وہاں پر رہائی ہوگی اور درجہ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں. یہ اجمالی طور پر ساری چیزیں بیان کی. یہ سفارش کے سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ سفارش کے عقیدے کو بالکل اس طرح بنا لیا ہے جیسا کہ عیسائیوں نے کفارے کا عقیدہ بنایا، تو یہ غلط ہے. سفارش جو ہے شفاعت، یہ حقیقت میں انسان کے عقیدے اور اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسا کیسا بھی ہو. یہودیوں میں یہ خرابی، چنانچہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک بات مسلم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، کسی ختنہ کیے ہوئے اسرائیلی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے، ہم کچھ بھی کرتے رہیں. صاف آگے آ رہا بنی اسرائیل کی سرکشیاں اور ان کی خرابیاں. لن تمسن النار الا ایاما معدودۃ، اگر دوزخ میں جائیں گے بھی تو صرف اتنے دن تک جتنے دن ہمارے ان بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور ہم نہیں جائیں گے، ہم تو جنت والے ہی ہیں. لن یدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، نصارا کا بھی یہ ادعا، جنت ہمارا ہی ہے. یہ سب باطل عقیدہ ہے. تو کئی لوگ جبری سفارش کے قائل ہیں، اس سفارش کی بالکل نفی کی گئی. ہمارے پیر صاحب، ہمارے مرشد صاحب یا ہمارے نبی ہمارے حق میں سفارش کریں گے، ہم کو نکال لیں گے، چاہے ہمارا عقیدہ کیسا بھی ہو، ہمارا عمل کیسا بھی ہو. یہ عقیدہ بالکل سراسر باطل، یہ ایسا عقیدہ ہے جیسا عیسائی کفارے کا عقیدہ رکھتے. انسان سارے گناہگار ہیں، پاک صرف مسیح علیہ السلام تھے، وہ سولی پہ لٹک کر سب کا کفارہ بن گئے. تمہارا جو چیز چاہے کرتے رہو، وہ تم کو بچا لیں گے. جو مسیح کو ابن اللہ مانے گا وہ بچ جائے گا، وہ کفارہ بن گئے ان کی طرف. یہ سفارش والا عقیدہ بھی اسی طرح کا لوگوں نے بنا لیا ہے جبری. اور خدا راضی ہو یا ناراض ہو، عقیدہ صحیح ہو یا غلط ہو، اعمال کا کچھ سلسلہ ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال وہ بچا لیں گے. یہ عقیدے باطل ہیں سراسر، اور یہ انسانیت کی مسئولیت کے خلاف. نبیوں کی شریعتیں یہ بتلاتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، مکلف کے اندر مسئولیت ہوتی ہے کہ بھائی اس سے باز پرس ہو. یہ نہیں ہے کہ دوسرا پکڑ کے تم کو لے جائے گا، تمہارے اعمال کی اور عقیدے وغیرہ کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی. ہر انسان مکلف عقل بالغ سے باز پرس ہوگا. قرآن صاحب کہہ رہے تاتی یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہ، ہر نفس اپنی طرف سے دفاع کرے گا، سوال جواب کرے گا، دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا، جواب نہیں دے گا دوسرا، خود بخود ہی جواب دینا پڑے گا. بخاری شریف کی روایت ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے کہ انسان سے براہ راست خدا تعالیٰ خطاب فرمائے گا. لیسا بینہ و بینہ ترجمان، انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی ترجمان انٹرپریٹر وغیرہ بھی نہیں ہوگا کہ زبان کا ترجمانی کرے، خود بخود براہ راست سوال جواب اس کو کرنا پڑے گا. یہ مسئولیت ہے. اور ایسی سفارش جس کے مشرق لوگ قائل ہیں یا عیسائی لوگ قائل ہیں، یہ بالکل اسلام کے خلاف اور انسان کی مسئولیت کے خلاف. انسان تو مسئول ہے، آرے کو بات پرس ہوگی اس کی اعمال اور عقیدے. یہ اجمالی طور پر بات تھی. آگے تفصیل یاد کرو ہے بنی اسرائیل، نعمتیں یاد دلا کر اور بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا کہ غلط راستے کو چھوڑ دیں، صحیح راستہ پکڑیں، اب بھی موقع ہے. یاد کرو جبکہ ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، کیونکہ فرعون اور اس کے حواری جتنے بھی ہیں سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، وہ سب اس کے موافق تھے، اس کے ظلم کی سکیم پر اور اس کی ہر باطل بات کی تائید کرنے والے تھے، یہ سارے اس کے ساتھ شریک تھے. تو دیکھو ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی جبکہ تم کو بہت سخت ذلت ناک سزا وہ دے رہے تھے، سوء العذاب، بہت بری سزا. مثلا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے. یہ دو دفعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے کہیں یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے خرابی کا باعث ہوگا. تو فرعون نے اس وقت بھی حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر ڈالو، زندہ نہ رہنے دو. ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہے، یہ پہلے سے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پالا، فرعون کے گھر میں ہی پالا. پھر وہ سارے واقعات آئے جو سورہ قصص میں مذکور ہیں. تو اس وقت بھی اب مختلف روایتیں ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ تقریباً کوئی 90,000 بچہ اس طریقے سے ذبح کیا گیا، پیدا ہوتے ہی بچہ ذبح کر دیا. اور دوبارہ یہ ذبح کرنے کی، بچوں کو ذبح کرنے کا دوبارہ آرڈر اس وقت ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے، نبوت کا پیغام لے کر آئے تھے. تو اس وقت فرعون نے پھر دوبارہ یہ آرڈر کیا کہ ان کی تعداد کم کرو، اسرائیلیوں کی تعداد کم کرو ملک میں، جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دو، لڑکیوں کو رہنے دو، خدمت گزاری کریں گے. اس وقت بھی یہ کام کہ موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد بھی یہ سکیم جاری کی تھی فرعون نے دو دفعہ. اس میں امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا. اب بتلاؤ کہ اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ اب بچہ پیدا ہوا، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کو لے کر ذبح کر لیا جائے، کوئی ظلم کی کوئی انتہا نہیں. ان ماں باپ کے دل پر کیا صدمہ گزرتا ہوگا اور کتنی پریشانی ان کو لائے. تو یہ کا دکا واقعی بھی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں. تو کتنی بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل پر، بہت بڑا ابتلاء تھا، بڑے ظلم کا. خدا نے اس فرعون سے اور اس کی اس ظالم قوم سے یہ نجات دی. کتنا بڑا احسان ہے خدا تعالی، یاد دلایا جا رہا احسان. پھر دوسرا احسان دیکھو، جب فرعون تمہارے تعاقب میں نکلا تھا تو ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا. یہ ہجرت کے وقت بنی اسرائیل یا مصر میں آئے تھے، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، وہ 72 آدمی تھے تقریباً، لیکن درمیان میں تقریباً 4-5 صدیاں گزرتی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں اس وقت 6,70,000 بنی اسرائیل تھے جو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر نکلے تھے. یہاں 6,00,000 اور اوپر بھی 70,000 تقریباً کہتے ہیں. تو آخر میں یہ آخری بات ہے، یہاں صرف ایک احسان، تفصیلات دوسری جگہ موجود ہیں خود قرآن میں. یہ آخری بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ میرے ان بندوں کو لے کر یہاں سے نکلیں. تو مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ فرعون سے اجازت لے لی جائے کہ ہم لوگ باہر اپنی کسی تقریب میں جانا چاہتے ہیں، اجازت دے دی جائے، اجازت دے دی گئی. تو یہ سب گئے، تو زیور وغیرہ بھی ساتھ لے لیا، کچھ ایسا تقریب میں جا رہے ہیں، عید ہے یا تقریب ہے. جب باہر نکلے اس کے بعد حکم ہو گیا ان کو لے کر کے چلیں آگے. تو آگے جب چلنے کا حکم ہوا وہ سارا دن بھی گزر گیا. اگلی رات کو فرعونیوں کو احساس ہوا کہ اسرائیلی تو جا رہے ہیں، کہیں نکل رہے ہیں. فرعون نے حکم دیا کہ اچھا اگر ایسا ہے، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، تعاقب کرو. فوراً آرڈر کیا لشکروں کو سب حکم دو. ایک دن کے اندر لشکر وغیرہ اکٹھے کر دیے گئے. اب دوسری رات بھی گزر گئی درمیان, بنی اسرائیل آگے چلے. مصر سے مشرق کی جانب تو آگے بحر قلزم آتا, اس کو کہیں عبور کریں تو آگے صحرا سینا پار چل کر تو بحر قلزم آتا ہے, تو وہاں 12 کوس کی مسافت ہے. اب وہ کیا کریں, پیچھے سے فرعون نے لشکر کو اکٹھا کیا. یہ کتنا لشکر تھا؟ عام تفصیلی روایتوں میں 12 لاکھ کا ذکر آتا ہے. شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بازاری لوگ بھی اور لشکر بھی 60 لاکھ ان کو لے کر کے نکلے. بنی اسرائیل 6,70,000 کی تعداد میں. جب بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے, پتہ چلا پیچھے سے فرعون لشکر لے کر آ رہا, اب تو ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ نہیں, اب تو ایسی سزا دے گا کہ سب کو ہلاک کر دے. سخت گھبرائے بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی, مت گھبراؤ, ان ربی مائی, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ رہنمائی کرے گا, تم کیوں گھبراتے ہو؟ پھر خدا کا حکم ہوا انظر بعصاک البحر, موسیٰ اپنے اس لاٹھی کے ساتھ اے سمندر کی 12 جگہ ضرب لگاؤ, کیونکہ 12 قبیلے تھے, 12 ضربیں لگائی, 12 راستے بند تھے, اتنا لمبا راستہ 12 کوس کا, اور سڑکیں بنی خشک پانی, دیواریں پانی کی ادھر سڑی ہیں جیسا کہ بالکل منجمد ہوتا ہے, قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا, اور درمیان میں جو دیواریں ان میں کھڑکیاں بھی بنی ہوئی کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے, پرلی سڑک پر جا رہا ہے, پرلی سڑک پر جا رہا ہے, بالکل یہ سارے کے سارے ان سڑکوں پر پڑ گئے. یہ معجزہ تھا, قرآن میں صاف تصریح موجود, کر سید اور پرویر ایسے گمراہ لوگ انکار کرتے ہیں, صحیح لفظ ہے قرآن میں. اب پانی کا بھی قرآن میں موجود ہے, لاٹھی مار کر اس پانی نکل جائے گا, وہ سہرائے سینہ, صاف لفظ ہیں صریح, لاٹھی مارو دریا پر, 12 راستے بنیں گے, ہر ہر راستے پر ایک ایک سبق کو چلا دو, وہ چلیں گے. ایسا ہی ہوا, بنی اسرائیل راستوں پر گیا, پیچھے سے آ گیا فرعون. جہاں جب پہنچا دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے, کچھ اس کو خطرہ محسوس ہوا, یہ کیا بات, اپانی راستے بنے ہوئے ہیں, اسرائیلی جا رہے ہیں, نکل گئے, پار جا رہے ہیں, گھوڑے پر سوار تھا آگے, خدا نے جبرائیل کو بھیجا کہ گھوڑی پر سوار ہو کر وہ بھی آ گیا, فرعون کے گھوڑے کے آگے آگے کھڑے, اور پھر اس گھوڑی کی بو سن کر اس کا گھوڑا بھی پیچھے پیچھے ہو گیا, چل پڑا. پیچھے سے میکائیل کو حکم ہوا سب لشکر کو لاؤ, خدا کے فرشتوں سب کو لا کر کہا چلو پیچھے, کیا دیکھتے ہو, تعاقب کرو, جا رہے ہیں اسرائیلی, نکل رہے ہیں, تمہارے قبضے سے نکل جائیں گے. وہ بھی سب راستوں کے اندر آ کر پڑے, اور وہ بھی انہیں چلنا شروع ہوا. بنی اسرائیل پار ہو گئے, یہ ساری مسافت طے کر لی 12 کوس کی, اور قبطی جو تھے فرعونی وہ سارے اس میں آ گئے. بالکل قریب کے کنارے تک فرعون پہنچ آیا تھا, ایک کوس کا راستہ رہ گیا تھا باقی کنارے تک, جب فرعون آ گیا ہے, اور سارے وہ اس سمندر کی زد میں جس وقت آ گئے تو خدا تعالی نے فرمایا فغشیہم من الیم ما غشیہم, پھر پانی کی موجوں نے ان کو گھیرا, ایسا گھیرا نہ پوچھو کیا حشر ہوا, وہ سارے کے سارے, ایک فرد بھی ان میں سے 60 لاکھ میں سے خدا نے نہیں بچ زندہ رہے. صرف فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا عبرت کے لیے, ورنہ سب کے سب ہلاک ہوئے وہاں, ایک فرد بشر کو بھی وہاں اللہ نے زندہ نہیں رہنے دیا. اور یہ اسرائیلیوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا, یہ آ رہے ہیں چڑھ گئے کنارے پر دیکھ رہے ہیں, اور قبطی سارے غرق ہو رہے ہیں پانی کے اندر, اور طوفانی موجیں وہ اٹھ رہی ہیں اور ان کو اندر پناہ کر رہی ہیں. تو فرمایا دیکھو تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا, پھر ہم نے تم کو بچایا, اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے ساتھ. خدا نے کتنا احسان کیا, احسانات یاد دلا کر. وتقوا یوما, اس دن سے ڈرو. وآمنوا بما انزلتو, جس کتاب کو اور جس دین کو شریعت کو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ. کفر مت کرو, سرکشی مت اختیار کرو. قیامت والے دن بہت برا اثر ہوگا. یہ دعوت دی گئی ہے اور یہ نعمتیں یاد دلائی. اب ترتیب وار پہلے تقریباً آٹھ نعمتیں یاد دلائی گئی, پھر اور ان کی خرابیاں بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی.